نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آیت نمبر 1 سے 10 سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 سے 10 سورۃ بنی اسرائیل پہلے لفظی ترجمہ دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی پاک ہے وہ ذات اسرا جو لے گیا بِعَبْدِهِ اپنے بندے کو لَيْلَمْ رات کے وقت مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام مسجدِ حرام سے إلى المسجد الأقصى مسجد أقصى کی طرف الذي وہ جو باركنا برکت دی ہم نے حوله اس کے آس پاس کو لِنُرِيَهُ تاکہ ہم دکھائیں اس کو مِنْ آیَاتِنَا اپنی آیات میں سے اِنَّهُ بے شک وہ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے اقصا کا روٹ ہے قاف سواد واو اور لی نوری یہو کا را حمزہ یا و آتینا اور دی ہم نے موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب وجعلناہو اور بنایا ہم نے اس کو ہدن ہدایت کا ذریعہ لبني اسرائيل بني اسرائيل کے لیے اللہ کہنا تتخذو تم بناو من دونی میرے سوا وکیلا کارساز ذریتا اولاد ہو من حملنا جن کو سوار کیا ہم نے مع نوح نوح علیہ السلام کے ساتھ انہو بے شک وہ کانا تھا عبدن شکورا بندہ شکر گزار وقدینا اور آگاہ کر دیا ہم نے الى بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو فی الکتابی کتاب میں لتفسدن البتہ تم ضرور فساد کرو گے فی الارض زمین میں مرتين دو بار ولتعلن اور البتہ تم ضرور بلندی پکڑو گے عین لام واو علوان کبیرا بلندی بڑی فَإِذَا جَاءَ پھر جب آ گیا وَعْدُ أُولَاهُمَا وعدہ ان دونوں میں سے پہلا واو لام يا بأسنا بھیجا ہم نے علیکم تم پر عباد لنا اپنے بندوں کو اولی بأس شدید سخت زور والے فجاسو تو وہ گھس گئے جیم واو سین خلال الدیار گھروں کے اندر خا لام لام وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا اور تھا ایک وعدہ پورا ہونے والا ثُمَّ رَدَدْنَا پھر لوٹائی ہم نے رو دال دال لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ تمہارے لیے ایک مرتبہ واپسی ان پر کاف را را وَأَمْدَدْنَاكُمْ اور مدد دی ہم نے تم کو میم دال دال بِأَمْوَالٍ ساتھ مالوں کے وَبَنِينَا اور بیٹوں کے وَجَعَلْنَاكُمْ اور کر دیا ہم نے تم کو اکثر زیادہ کثیر نفیرا نفری میں تعداد میں نون فارا نفر بشر کو کہتے ہیں انسان کو گنتی پرسن ان احسن تم اگر بھلائی کرو گے تم احسن تم بھلائی کرو گے تم لِأَنفُسِكُمْ اپنے نفسوں کے لیے وَإِن اور اگر اَسَّا تم برا کیا تم نے سین واو حمزہ فَلَحَا تو اسی کے لیے ہے فَإِذَا پھر جب جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَتِ آ گیا دوسرا وعدہ لِيَسُوءُ تاکہ بگاڑ دیں وُجُوهَكُمْ تمہارے چہروں کو وَلِيَدْخُلُوا اور تاکہ وہ داخل ہوں المسجد مسجد میں کما دخلوہ جیسا کہ وہ داخل ہوئے اس میں اول مرة پہلی بار وَلِيُتَبِّرُوا اور تاکہ وہ تباہ کر دیں تَبَارَ مَا عَلَوْ جس پر غالب آئیں تَتْبِيرَ تباہ کرنا یہ بھی وہی لفظ ہے تَبَارَ عَسَى رَبُّكُمْ امید ہے رب تمہارا اَنْ يَرْحَمَكُمْ کہ رحم کرے تم پر وَإِنْ عُدْتُمْ اور اگر لوٹو گے تم پلٹو گے عُدْنا ہم لوٹیں گے وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے جہنم جہنم کو للکافرین کافروں کے لیے حسیرا قید خانہ ح سواد را انها ذا بے شک یہ القرآن قرآن یہدی رہنمائی کرتا ہے للتی اس چیز کے لیے ہی اقوم جو سب سے زیادہ درست ہے ویبشر المؤمنین اور خوشخبری دیتا ہے ان اہل ایمان کو الذین وہ لوگ یعملون الصالحات عمل کرتے ہیں اچھے ان لہم بے شک ان کے لیے اجرن کبیرہ اجر ہے بڑا وَأَنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ لَا يُؤْمِنُونَ نہیں جو ایمان لاتے بِالْآخِرَتِ آخرت پر آتَدْنَا تیار کیا ہم نے لَهُمْ ان کے لیے عَذَابًا أَلِيمًا عذاب دردناک. بس جی تلاوت سنیں گے اب ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن